لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك والنعمة لك لا شريك لك لا شريك لك اللہ پاک ہمارے اور آپ کے لبیک کے پڑھنے کو قبول فرما دے. بھائی دوستو بزرگ ہو, ماشاء اللہ بہت بڑے عمل کے لیے اللہ پاک نے ہم تمام کو چنا ہے اور ہمارا انتخاب فرمایا ہے, لیکن ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو بنانا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے. ہماری کوئی دنیا کی نیت نہ ہو, ابھی سے اس کو ٹٹولے, اپنی نیتوں کو ابھی سے بناتے رہے. حاجی بننے کے لیے جا رہا ہوں, لوگ میرے کو الحاج کہے اس کے لیے میں جا رہا ہوں, میرا نام حجاج کرام میں شمار ہو جاوے اس کے لیے میں جا رہا ہوں. ہمارے دل سے ہم پوچھے, اگر اس کے جواب میں آتا ہے کہ نہیں ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں تک اپنی نیتوں کو ہم بناوے. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ قرب قیامت ہے اور قرب قیامت میں حاجی لوگ اپنی نیتوں کو صحیح نہیں کر سکیں گے, مالدار سیر و تفریح کی نیت سے جائیں گے, تاجر تجارت کی نیت سے جائے گا, غریب مانگنے کی نیت سے جائے گا, اور ایک طبقہ ہے جو شہرت کی نیت سے جائے گا. میرے اتنے حج ہو گئے, میرے یہ پانچویں حج کی تسبیح ہے, کیا مطلب لوگوں کو پتہ چل جاتا. بعض اللہ والے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے مغرب کی, اور ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی, 80 سال سے بھی زیادہ عمر تھی, ایسے ملائم ہاتھ تھے. سلام پھرانے کے بعد ان سے ہم نے کہا, حاجی صاحب آپ تو بار بار آتے ہوں گے, آپ کا چہرہ بتلاتا ہے, آپ کے چہرے میں جو نورانیت ہے وہ یوں بتلاتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو بار بار لاتا ہے. وہ کہنے لگے, بس اللہ ہی کا کرم ہے کہ 60 سال سے مسلسل اللہ پاک حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرماتے, 60 سال ہو. لیکن کبھی انہوں نے اپنے نام کے سامنے اظہار نہیں کیا. میں اور آپ بھی اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار تو نیت پر. اور جہاں میں اور آپ جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے, کتنی مبارک جگہ ہے. حضرت شیخ نے فضائل حج میں حدیثیں لکھی ہے, بیت اللہ پر 120 رحمتیں اترتی اللہ کی طرف سے, 60 رحمتیں بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کو, 40 رحمتیں بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے والوں کو, اور 20 رحمتیں اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے جو صرف اللہ کے گھر کو دیکھتا رہے. یہ میرے اللہ کا گھر ہے, یہ میرے اللہ کا گھر ہے. پھر حاجی اللہ پاک کے نزدیک کتنا قیمتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک حاجی قیامت کے دن, ایک روایت میں 400 آدمی اور ایک روایت میں 400 خاندان, 400 گھرانے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں, اللہ پاک حاجی کی برکت سے ان کو جنت کا حقدار بنائیں. اندازہ لگاؤ, اگر ایک خاندان میں 50 ہے, ایسے 400 خاندان کتنے ہوئے, کتنے ہوئے, 20,000. ایک حاجی اگر 20,000 آدمی کی مغفرت کراوے اس سال 25 لاکھ حاجی اگر مثلاً ہے اور ہر حاجی 20 ہزار حاجیوں کی مغفرت کراوے تو دنیا میں کوئی بغیر مغفرت کا باقی رہے گا؟ ہمارا حج اتنا قیمتی، اس لیے 20 ربیع الاول تک حاجی کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ حاجی کا ہر عمل، یہ بیت اللہ میں نماز پڑھے گا 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، اندازہ لگا۔ ایک آدمی روزانہ 5 نماز پڑھے گا، مہینے کی 150 پڑھے گا، 12 مہینے کی 1800 پڑھے گا، 10 سال کی 18 ہزار پڑھے گا، 100 سال کے اندر 1,80,000 پڑھے گا، اور وہاں 1 نماز پڑھے گا، بولو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اس لیے میں اور آپ استحضار کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اس استحضار کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ حاجی طواف زیارت کرتا ہے تو مونڈے کے بل ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے، جا استرن و عمل کر، تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ گھر سے چلے گا، ایک ایک قدم اٹھائے گا، اس کی اونٹنی ایک ایک قدم، ابھی اونٹنی نہیں ہے لیکن ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک گناہ معاف ہوں گے، ایک ایک درجات بلند ہوں گے، ایک ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ یہ بیت اللہ کا طواف کرے گا، اس پر اللہ پاک انعام دیں گے۔ یہ صفا مروہ کی صحیح کرے گا، 70 غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک غلام کی قیمت اس وقت میں 12,000 روپے تھی، آج کتنی ہو جائے گی؟ یہ صفا مروہ کی صحیح کرے گا، یہ ملین افضلین پر تھوڑا سا دوڑ لگائے گا تو حضرت حاجرہ کی سنت کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ جمرات پر رمی کرے گا، پتھر مارے گا، ہر کنکر کے بدلے میں 1 ہلاک ہو جانے والے گناہ کی اللہ مغفرت کر دے، اندازہ لگاؤ۔ 70 ہوگی، پہلے دن کے 7، دوسرے دن کے 21، تیسرے دن کے 21، چوتھے دن کی 21، ٹوٹلی 70 گناہ ایسے جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ یہ بال کٹائے گا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوں گے۔ یہ قربانی کرے گا، حاجی کا ایک ایک عمل اللہ پاک کے دربار میں قبول ہے، اس لیے کہ حاجی بھی قبول ہے اور حج کرنے والا بھی اللہ پاک کا مہمان ہے، اللہ کا وفد ہے، اللہ کے دربار میں وفد بن کر جائے گا۔ جیسے دنیا میں کسی ملک کا وفد آتا ہے، 5 آدمی 10 آدمی، وہ پورے ملک کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ 25 لاکھ پوری انسانیت کی طرف سے وفد بن کر آئی ہے۔ یہ وفد اللہ، اللہ کا وفد ہے، اس لیے ان تمام صفات کے ساتھ، ان تمام نیکیوں کے استحضار کے ساتھ میں اور آپ حج کریں گے، انشاءاللہ یہ حج ہمارا قیمتی بنے گا، ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ حج کی تیاری پہلے سے کر لو، احرام کی چادریں باندھنی ہے، پہننی ہے، آپ اس کے 2 جوڑے لے لو، 2 اور 2 4، اپنی لمبائی چوڑائی کے حساب سے دیکھ لو، 2 میٹر 2.25 میٹر 2.5 میٹر۔ وائٹ کلر افضل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کلر پسند ہے، میں اور آپ بھی وائٹ کلر لیں گے، بلکہ پوری زندگی کی نیت کر لو وائٹ کپڑے پہنیں گے۔ ہمارے نبی کی سنت ہم یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، 2.5 سوا 2 میٹر جتنا آپ کی ضرورت ہے، اپنا ہینڈ لگیج میں آپ کو رکھنا ہے۔ باجے مرتبہ آدمی وہ لگیج میں ڈال دے گا، اگر اس نے پہن بھی لی، احرام کی دونوں چادریں باندھ لی، اگر ناپاک ہو گئی، پھٹ گئی، جل گئی، اڑ گئی، جو بھی ہو گیا، ایسے وقت کے اندر اگر آپ کے ہینڈ لگیج میں ہے تو آپ کو فائدہ دے گی۔ اطمینان کے ساتھ معلومات کر لو، بہت زیادہ وزن مت اٹھاؤ، بہت زیادہ ناشتے مت خریدو۔ ابھی ہمارے ساتھی رمضان میں 30 کلو سے زیادہ ناشتہ لے کر آئے، اب واپسی پر جب آئے کھجور پانی لے کر، تو میرے کو پوچھا، مولانا کتنا وزن جائے گا؟ میں نے کہا 30 کلو، تو میں کیا کروں، میں تو ناشتہ لے کر آیا لیکن اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی کھانے کی۔ اب میں نے کہا تقسیم کر دے، تو آدھے سے زیادہ تقسیم کیا اور بقیہ بچا وہ کمرے میں رکھ کر چلے گئے۔ بعض آدمی دس جوڑا لے کر آتے ہیں کپڑے کا، کیا بات ہے، دھونا نہیں پڑے، پھر واپسی پر آپ کو کھجور پانی کے وقت کے اندر پریشانی ہو، تین یا چار جوڑے لے لو، دو احرام کی چادریں لے لو. بعض آدمی کتابوں کے کٹھر لے جاتے ہیں، دس کتابیں، حج اور حاجی، حاجی کیسا ہونا چاہیے، حج کیسا ہونا چاہیے، معلم الحجاج، حج عمرہ اور سلام، اس موضوع پر حج کے عنوان کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو آدمی کیا سمجھتا ہے، بھائی ہندوستان میں موقع نہیں ملا تو مکے جا کر ہم پڑھیں گے، تو پھر آدمی کتابوں کا ڈھیر اٹھا کر لاتا ہے، ایسا مطلب. بعض مرتبہ آدمی بغیر سیکھے جاتا ہے. ایک بزرگ ہے جنہوں نے کتاب لکھی اور بیت اللہ کا الٹا طواف کر رہے ہیں. کسی نے کہا، ارے بھائی صاحب، اگر تم کو طواف کرنا تھا اور سیکھنا تھا، کیا نام تھا، ملا علی قاری رحمت اللہ علی کی کتاب پڑھ کر آتے. وہ خود ملا علی قاری رحمت اللہ علی ہے جنہوں نے کتاب لکھی لیکن الٹا طواف کر رہے. تو کسی نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اجی اگر تمہیں طواف کرنا نہیں آتا تو ملا علی قاری رحمت اللہ علی کی کتاب پڑھ کر آتے. تو وہ پریشان ہو گئے کہ یار میں تو ملا علی قاری ہوں، کتاب لکھنے والا بھی بھول جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ تائف گئے، ہمارے ساتھ ایک مولانا تھے جو حج کے فضائل، حج کی کتابیں، مشکات وغیرہ میں حج کے باب بھی پڑھاتے تھے. تائف گئے اور بغیر احرام کے آ گئے، حالانکہ میقات کے کروس کرنے کے بعد احرام باندھنا پڑے گا، عمرہ اور حج کی نیت کرنی پڑے گی. جیسے ہندوستان سے جائیں گے آپ بغیر عمرے اور حج کی نیت کے داخل نہیں ہو سکتے. تو ہم لوگ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے، خوشی خوشی کہ تائف جا کر آئے، وہ باغ دیکھ کر آئے، وہ جہاں پتھر مارے تھے وہ دیکھ کر آئے، وہ باغ جہاں آج کی تاریخ میں کھجوریں سب سے مہنگی ملتی ہے اس کی کھجوریں کھا کر آئے، ہم بہت خوشی خوشی آ رہے تھے. تو ہمارے ایک ساتھی تھے الیاس بھائی بلسار کے، انتقال ہو گیا مکے میں. وہ میرے کو کہنے لگے، مولانا بہت خوش ہو، کیا بات ہے؟ بولے ہم تائف جا کر آئے. بولے احرام تو ہے نہیں، تو وہ احرام باندھنا ہی بھول گئے. احرام باندھنا کیا ہو گیا بولو، بھول گئے. تو مولانا اور ان کی بیوی تھی، میں نے کہا بھائی لاؤ 300 300 600 ریال دے دو، آپ کے دم لگ جائیں گے، میرا بھی دم لگے گا. انہوں نے نکال کے دی. میں نے کہا مولانا ایک مسئلہ ہے، تمہارے پیسے بچانا ہے تو میں واپس اپنے تائف جاوے، میقات جا کر اگر ہم احرام باندھ کر آئیں گے تو ہمارا دم ساقط ہو جائے گا. بولے چلو. کیا ہم واپس آئے تو ایک نوجوان بچہ چھوٹا سا 16 17 سال کا، وہ اپنے ابا کی گاڑی لے کر آیا تھا تائف سے. ہم نے کہا تائف چلیں گے؟ بولے چلیں گے. کیا لے گا؟ بولے 10 10 ریال. تو ہم چار آدمی چلے گئے، 40 ریال اس کو دیے آنے جانے کے. مولانا کو میں گئے، تمہارے 600 ریال میں سے 20 ریال گئے، 580 ریال واپس. بولے تو بہت اچھا ہو. بولے میرے کو مسئلہ یاد ہی نہیں تھا. ارے بھائی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بھول گئے تو میں اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہے. اس لیے میں اور آپ استحضار کے ساتھ چلے، بہت چوکنا پن کے ساتھ چلے، ورنہ حج تو بہت آسان ہے. حج تو کیا ہے بولو؟ حج کی 3 قسمیں، افراد، قران اور تمتو. ابھی جو ہماری بات ہو رہی ہے احرام کی چادر ہے، وہ تینوں میں چلے گی. اس کے لیے جب آدمی عمرے کی نیت کرے گا تو احرام باندھے گا، حج کی نیت کرے گا تو احرام باندھے گا. احرام باندھنے سے پہلے اپنے ہر لائن کی صفائی کر لیں، آنکھوں کی صفائی، زبان کی صفائی، دل و دماغ کی صفائی تو میں نے آپ کو اثر کے بعد بتا دی. اب اپنی ظاہری گندگی اچھی طریقے سے خوشبودار صابن کو استعمال کر کے بدن کا میل صاف کر لو، ہر لائن کے بال کی صفائی کر لو، ابھی خوشبودار صابن کو استعمال کر لو. احرام کی چادر باندھنے کے بعد خوشبو لگانی ہے، نیت کرنے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے، ایسی خوشبو کہ جس کا جسم باقی نہ رہے، خوشبو آتی رہے گی کوئی بات نہیں. اچھی طریقے سے غسل کر لو، کچھ صدقہ دے دو، غریبوں کو کھانا کھلا دو. جمعرات کے دن سفر کرنا سنت ہے، لیکن چونکہ شیڈیول ہمارا جو آئے گا اس اعتبار سے ہم نکلیں. آپ احرام کی چادریں دو اور دو چار لے لیں, آپ نے پورے احرام کی چادریں باندھنا مسالہ کل سوا بارہ بجے تک رات کو آپ نے سیکھ لیا. ہمارا ایک ساتھی کہتا تھا کہ احرام باندھنے کے بعد اگر کوئی آدمی لٹک بھی جاوے تو بھی انشاءاللہ اس کا احرام کھلنا نہیں چاہیے, یہ مشق کرنے کی چیز ہے. ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا میرے کو تو لنگی باندھتے آتی ہے. ارے کہاں لنگی نے کہاں احرام, بہت فرق ہے. اس لیے تمام باتیں آپ کو سیکھنی پڑے گی. اب آپ ماشاء اللہ احرام کی چادریں بھی خرید لی, غسل بھی کر لیا, ہر لائن کے بال کی صفائی کر لی, خوشبو لگا لی, اب آپ کو احرام باندھنا ہے. احرام نام ہے نیت کرنے کے بعد. ابھی تو آپ نے دونوں چادریں باندھی, ابھی آپ محرم نہیں ہوئے. محرم کب ہوں گے؟ جب آپ عمرہ اور حج کی نیت کریں. بہتر ہے احمد آباد سے جائیں گے تو احمد آباد میں نیت کر لو, بمبئی سے جائیں گے تو بمبئی سے نیت کر لو. اپنے گھر سے اگر نیت کرنی ہے تو کر سکتے. اللہ والے یہاں سے چلتے تھے, چھ مہینے میں پہنچتے تھے اونٹوں پر, تین مہینے جانے کے تین مہینے آنے کے, یہیں سے احرام باندھ لیتے تھے. لیکن چونکہ نازک دور چل رہا ہے, ممنوعات احرام کے لیے آدمی تھوڑا سا گھبراتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بمبئی سے یا احمد آباد سے احرام باندھ دو. احرام باندھنے کے بعد یہ بھی جلد بازی مت کرو نیت کرنے کی. آپ دو رکعت پڑھ لو احرام میں داخل ہونے کی نیت سے. پہلی رکعت کے اندر کل یا ایھا الکافرون کی سورت, دوسری رکعت کے اندر کل ھو اللہ احد کی سورت پڑھ لو. اب فلائٹ میں بیٹھنے کے آدھا پونا گھنٹے کے بعد آپ نیت کرو. بعض مرتبہ آدمی جلدی نیت کر لیتا ہے, فلائٹ دیر ہو گئی, کینسل ہو گیا, بگڑ گیا, آپ کو احرام میں رہنا پڑے گا. احتیاط کی بات ہے. اگر آپ پہلے سے کرنا چاہو کوئی حرج نہیں, جو پہلی دوسری تیسری مرتبہ جا رہے ہیں ان کو مشق ہے, وہ کر لے رہے, کوئی بات نہیں. اب آپ نے احرام میں داخل ہونے کی نیت سے دو رکعت پڑھ لی, مکرو وقت دیکھ لو, عصر کے بعد فجر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. احرام میں داخل ہونے کے بعد اب آپ کو نیت کرنی ہے. چونکہ عام طور پر حج کی جو تین قسمیں, اس میں ہندوستان پاکستان کے لوگ حج تمتو کرتے. تمتو کا معنی فائدہ اٹھانا. یہیں سے احرام باندھیں گے عمرے کی نیت سے. کس کی نیت سے بولو؟ عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے. عمرے کے چاروں عمل احرام باندھ کر نیت کر کے لبیک کا پڑھنا, بیت اللہ کے ساتھ چکروں کا طواف دو رکعت واجب الطواف کی پڑھنا, صفا مروہ کے ساتھ چکروں کی نیت صحیح کرنا, اور چوتھا سر کے بالوں کا حلق کرنا. یہ آپ کو تمتو سے, تمتو کرنے کے وقت میں پہلے عمرہ اس کے بعد حج. حج کی تین قسمیں میں نے آپ کو بتلائی. حج افراد کا معنی یہیں سے احرام باندھنا حج کی نیت سے. حج بدل کرنے والے حج افراد کریں گے. مقامی حدود سعودی میں اور اطراف میں رہنے والے وہ بھی عام طور پر حج افراد کرتے. افراد کرنے والوں پر قربانی واجب, ارے بولو, نہیں ہے. نفل اگر کرنا چاہے تو نفلی ہے, اگر کرے گا تو ثواب ملے گا, نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. حج قران, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا, اور آپ نے زندگی میں ایک حج کیا, آپ نے چار عمرے کیے. حج قران کا معنی یہیں سے عمرہ اور حج, قران کا معنی ملان, عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے آپ کو احرام کے بعد نیت کرنی پڑے گی. اے اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں. اب جب آپ نے قران کی نیت کر لی, قارن بن گئے, تو آپ کو عمرے کے تین عمل کرنے. احرام باندھ کر عمرہ اور حج کی نیت کر کے لبیک کا پڑھنا ایک, بیت اللہ کے ساتھ چکروں کا طواف دو رکعت واجب الطواف کی پڑھنا دو, اور صفا مروہ کے ساتھ چکروں کی صحیح کرنا. آپ بال نہیں کاٹیں گے. جو چوتھا عمل عمرے کا ہے, چونکہ آپ نے حج کی نیت بھی ساتھ میں کی ہے, حج قران کے اندر چوتھا عمل نہیں کریں گے, اس لیے کہ ممنوعات احرام آٹھ ہے. احرام کے بعد آپ کو آٹھ لائن کی پابندی ہوگی. یہ مردوں کی بات چل رہی, عورتوں کی بات انشاءاللہ آگے آئے گی. مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے, مرد چہرہ اور سر کھلا رکھیں گے, نہ خوشبو لگائیں گے, نہ کھائیں گے, نہ پیئیں گے. ناخن نہ کاٹیں گے نہ توڑیں گے نہ اکھیڑیں گے، بدن کے کسی جگہ کے میل کو نہیں چھڑائیں گے، شکار نہیں کریں گے، شکار کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، بیوی ساتھ میں ہے بے حجابی کی کوئی بات نہیں کریں گے، اور یہ ابری ہوئی جو ہڈی ہے وہ چھپے نہیں، کھلی رکھنی پڑے گی، اس کے لیے عام طور پر کیا پہنتے ہیں، سلیپر کا نام بدل گیا، ایک زمانے میں سلیپر چلتا تھا لیکن اس کو پہن کر لوگ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں، اب اس کا نام کیا ہو گیا، ہوائی چپل۔ یہ آٹھ چیزوں کی پابندی کے ساتھ مردوں کو چلنا پڑے گا، یاد رہے گا، ارے بولو یاد رہے گا، آپ کو لاکھوں کو سکھلانے کے لیے میں نے پوری تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی۔ عمرے کے چار عمل، احرام باندھ کر نیت کر کے لبیک کا پڑھنا ایک، بیت اللہ کے ساتھ چکروں کے طواف دو رکعت واجب الطواف کی پڑھنا دو، صفا مروہ کے ساتھ چکروں کی صحیح، اور چوتھا حلق کرانا۔ یہ مردوں کی بات چل رہی، مردوں کا احرام دو میٹر، سوا دو میٹر، ڈھائی میٹر، مرد اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو جاوے، مردوں کے لیے یہ تمام پابندیاں ہیں۔ ماں بہنوں کا احرام ان کے سلے ہوئے کپڑے ہیں، ہم احمد آباد میں گئے، ایک شوہر کو ہم نے احرام کی چادر باندھ دی، وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا اور وہ چادر لے کر کہنے لگا میری بیوی کا احرام بھی باندھ دو۔ میں کیا، تم اقصا مسجد بارڈولی میں 26 27 28 میں نہیں تھے؟ بولے میں نہیں آیا۔ تو نہیں آؤ گے تو یہ بھول کرو گے کہ میاں بیوی دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنے کی نیت سے تم چار کی جگہ آٹھ جوڑے خریدو گے۔ ہم نے کہا عورتوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے ان کا احرام ہے، موٹے کپڑے وائٹ کلر کے لے لو، ایک جوڑی دو جوڑی آپ عورتوں کے لیے لے لو۔ عورتوں کے لیے جو رومالی باندھنے کا حکم ہے وہ کوئی ان کا احرام نہیں، باتیں ہمارے مستورات بھی ایک غلط فہمی میں ہے، وہ جو رومالی باندھتی ہے اس کو احرام سمجھتی ہے اور وہ وضو کے وقت کے اندر کھولتی نہیں، اب اس کے اوپر ہی اس نے وضو اور مسا کر لیا تو بولو مسا ہوگا، مسا نہیں ہوگا تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو زندگی اچھی نہیں، اور اچھی زندگی نہیں تو آخرت۔ اب آپ کو سکھانا پڑے گا وضو کرتے وقت کے اندر وہ رومالی ان کو ہٹانی پڑے، ان کے لیے جو احرام کی چادر ہے، احرام کا کپڑا ہے، وہ ان کے سلے ہوئے کپڑے ہیں، ان کے لیے چہرہ کھلا رہے گا، کھلے کا معنی کپڑا نہیں لگے گا، لیکن آگے ہیٹ وغیرہ باندھ کر کے اوپر سے پردہ ڈال دے دے تاکہ پرائے مردوں سے اپنی حفاظت بھی ہو جاوے اور کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ یہ دونوں باتیں احرام کی حالت میں ہو جائیں۔ مستورات کی تعلیم میں یا مستورات کو سکھانے کے وقت کے اندر یا مستورات کی عمرہ اور حج کی جو تفصیل آئے گی اس میں آپ کے سامنے پوری بات آ جائے گی۔ اب مرد ہو یا عورتیں ہو، عام طور پر تمتع کی نیت کا معنی یہیں سے عمرے کی نیت کرنا، عمرے کے چاروں عمل، ماشاءاللہ آپ یہاں سے چلے 4.5 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ اب آپ نے احرام کی چادریں باندھ لی، ابھی نیت نہیں کی، اب اس سے پہلے کھانا کھا لو، خوشبودار شربت آئے گا اب اس کو پی لو، ابھی آپ نے نیت نہیں کی۔ بعض آدمی نیت کر لیتے ہیں، اب خوشبودار شربت آیا، کھانے کی خوشبو اور پینے کی خوشبو میں فرق ہے، اگر آپ نے تیز پانی جس میں شربت خوشبودار شربت ڈال دیا تو آپ کو تیز خوشبودار پیتے ہی آپ کے اوپر دم لگ جائے۔ اب باجو والا کہنے لگا بھائی صاحب تو نے احرام عمرے کی نیت کر لی ہے، اب تو شربت مت پی، وہ کیا کہے گا، یہ تو ٹکٹ میں انکلوڈ ہے، یہ تو ٹکٹ میں پیسے میں نے لے لیے، میں تو پیوں گا، تو وہ شربت کا ایک گلاس اس کو کتنے روپے کا پڑے گا؟ ارے بولو، یاد رکھنا خوشبو اگر پکی ہوئی ہے اور اس میں زیادہ خوشبو نہیں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پینے میں تھوڑے مسئلے تھوڑے سخت ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ خوشبودار وہ لکڑی دی جاتی ہے جس سے آدمی دانت صاف کرتا ہے، بعض مرتبہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے وہ ٹیشو پیپر خوشبو کا دیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی پڑے گی۔ خوشبو نہ لگاوے، نہ کھاوے، نہ پیوے، ناخن نہ کاٹے، نہ توڑے، نہ اکھیڑے، بدن کے کسی حصے سے میل کو نہ چھڑا رہے، بیوی ساتھ میں ہے کہ حجابی کی بات نہ کرے اور یہ پیروں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو کھلی رکھنی پڑے گی. اب آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد ہمارے یہاں سے جو میقات آئے گی وہ یلم لم آئے گی. چار قسم کی میقات ہے, پانچ بلکہ ان کا تذکرہ معلم الحجاج میں پورا لکھا ہوا ہے. عراق سے آنے والوں کے لیے, آسٹریلیا سے آنے والوں کے لیے, ہندوستان پاکستان سے جانے والوں کے لیے کون سی میقات پڑتی ہے. گھبراوے نہیں, اطمینان کے ساتھ نیت کر لے. اب چونکہ آپ نے حج تمتو کیا ہے, عمرہ پہلے کریں گے حج بعد میں کریں گے, ایک ہی سفر میں دونوں کریں گے, تمتو اس کے لیے کہا گیا, ایک ہی سفر میں دونوں لائن کے فائدے اٹھائیں گے. اب آپ نیت کر لو, اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, آسان فرما قبول فرما. جب بھی آپ نیت کرو گے آپ کو یہ نو آٹھ چیزوں کی پابندی کرنی پڑے گی. فوراً تین مرتبہ لبیک پڑھ لو, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. درود شریف پڑھ کے دعا مانگ لو. فلائٹ میں بیٹھے بیٹھے بھی دعا اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں. اب آپ نے احرام باندھ لیا, نیت کر لی, لبیک پڑھ لیا, درود شریف پڑھ لی, دعا مانگ لی. اپنی نمازوں کا پورا خیال کر لو. ظہر عصر کی نماز کا وقت ہے, عشاء فجر کی نماز کا وقت ہے, آپ کو باوضو بیٹھنا پڑے گا. آپ اندر فلائٹ کے اندر بار بار استنجا کرو گے, بار بار وضو کرو گے, آپ کو کرنے نہیں دیں گے, اس لیے کہ کارپیٹ کے نیچے پورے وائرنگ ہے. آپ وضو کر کے آئے, آپ کے قطرے نیچے گرے, پھر دوسرا آدمی آیا تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو پورے ہوائی جہاز کا مسئلہ ہے. بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آخری وقت میں بیٹھنے سے پہلے اگر آدھا گھنٹے کے بعد نماز ہے, اب وضو کر لو, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لو, قرآن پاک کی تلاوت کر لو, اپنے آنکھوں کی, زبان کی, ہاتھ پیر کی حفاظت کر لو. احرام کی حالت میں جو کچھ آپ نے گناہ کیا وہ گناہ چپک جائے گا. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں چاہے عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو, فلا رفس آپس کی نافرمانی کی کوئی بات نہ کرے, ولا فسوق آپس کی جو اللہ کی طرف سے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکنا پڑے گا. پہلے خوشبو کھانے کی اجازت تھی اب منع کر دیا, پہلے جوتے پہننے کی اجازت تھی اب تمہاری ہڈی کھلی رکھنی پڑے گی, پہلے ناخن کاٹنے کی اجازت تھی احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے. ایک تو پہلے سے حرام ہے گالی بولنا, نامحرموں کو دیکھنا, جھوٹ بولنا, وہ بھی منع کیا, اور جو چیزیں ٹیمپریری احرام کی حالت میں منع ہے اس سے بھی اپنا آپ کو بچانا پڑے گا. اور تیسری چیز جو فرمائی, ولا جدال فی الحج, حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا مت کرو. اگر آپ نے لڑائی جھگڑا کر لیا, گناہ کا کوئی عمل کر لیا, وہ چیز اس کی زندگی میں بیٹھ جائے گی. پہلے نافرمانی نہیں ہوتی تھی, پہلے گالی نہیں بولتا تھا. ہمارے نوجوان بہت احتیاط کرے سگریٹ پینے سے, مانیکن کھانے سے, یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں. ہم ابھی سے اس کی مشق کر لیں, کوئی ضروری ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. ابھی سے جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑ دے, غیبت کرنے کی عادت چھوڑ دے, غلط قسم کھانے کی عادت چھوڑ دے, ناجائز کھانے کی عادت چھوڑ دے, یہ مشق کرنے کی ضرورت ہے. فلا ولا رفس. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر تینوں چیزوں کا, ولا جدال فی الحج, حج کے دنوں میں لڑائی جھگڑا بالکل نہ کریں. کیا کریں گے؟ مومے شکر سر کے اوپر برف کی ڈلی رکھیں گے ٹھنڈک کے ساتھ. کوئی مسئلہ ایسا آ جائے کہ جس میں آدمی کو کنٹرول سے باہر اس کو غصہ آنے لگے, فوراً کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو سو جاوے, پانی پی لیوے, کسی کے سامنے بات نہ کرے, خاموش اختیار کر لے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی طرف سے گناہوں سے حفاظت ہوگی. اب آپ ماشاء اللہ بیت اللہ پہنچ گئے, بلکہ مکہ مکرمہ, بلکہ اس سے پہلے جدہ پہنچ گئے, گھبرانے کی بات نہیں. آپ کا جتنا سامان ہے وہ تمام سامان انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا, ایک چیز بھی ضائع نہیں ہوگی. بس اپنی احتیاط کر لیں, اس کے اوپر نام لکھ لیوے, کبھی دو گھنٹے, کبھی چار گھنٹے, کبھی چھ گھنٹے میں نمبر لگے گا. اس وقت کے اندر نماز اگر آ گئی تو فوراً نماز پڑھ لو. بہت بڑا اس کا ایئرپورٹ ہے اور اس میں مختلف جگہ پر استنجا کھانے اور وضو اور پانی کا انتظام ہے. کہیں گھبرانے کی بات نہیں, جلد بازی نہ کرے. حاجی دو عمل, ایک تو دیکھا دیکھی کوئی عمل نہ کرے اور دوسرا جلد بازی نہ کرے. اب آپ کہاں پہنچ گئے ابھی بولو, ارے بولو کہاں پہنچ گئے؟ جدہ پہنچ گئے اطمینان کے ساتھ. معلم کا نمبر آپ کی سیٹ مکہ میں، مدینہ میں، آپ کے قیام گاہ میں، مینا میں، عرفات میں، سب متعین ہو چکی ہے. اب معلم کی بس کے ذریعے سے آپ کو مکہ لے جائیں گے. خوب لبیک پڑھے، ادھر ادھر کی باتیں، غیبتیں، برائیاں یہ نہ کرے دوستو بزرگو. لبیک اتنا بڑا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی جہاں سے گزرے گا اور لبیک پڑے گا، اس کے دائیں بائیں حجر، پتھر، شجر، درخت، جو کچھ ہے وہ سب کے سب اس کی گواہی دیں. اب ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے مکے میں، اطمینان سے فارغ ہو جاؤ، کھانا کھا لو، احرام کی چادریں بدلنی ہے بدل لو، پانی بہانا ہے گرمی ہے آپ کو پانی بہانا ہے بہا لو. ابھی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے آپ استنجا خانے میں جاؤ گے وہاں پر بھی وہ صابن کی جگہ پر لکوڈ ہوتا ہے وہ بھی خوشبودار ہوتا ہے، ٹیشو پیپر ہوتا ہے وہ بھی خوشبودار ہوتا ہے، اگر کسی نے صابن رکھ لیا وہ بھی خوشبودار ہوتا ہے. آپ یہیں سے ایسا صابن جو خوشبودار نہ ہو آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلو. ان تمام چیزوں کی احتیاط آپ کو برتنی پڑے گی. اگر آپ نے جان بوجھ کر یا بھول سے اگر ایسی چیزوں کو استعمال کر لیا اور شریعت کے دائرے میں دم دینا ہوگا آپ کے ذمے دم آ جائے گا، اور ایک دم 400-450 ریال کا. اگر مسلمان حجاج کرام نے احرام میں دم لاگے ہو گیا، دم اس کے ذمے آ گیا، اگر اس نے دم نہیں دیا تو دنیا میں اتنے انسانوں کا خون بہایا جائے گا. بہت احتیاط کے ساتھ چلے. اب ماشاءاللہ مکہ مکرمہ آپ اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے، جلد بازی نہ کریں. اگر آرام کا تقاضا ہے تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے رات کو پہنچ کے آپ اطمینان کر لو. ہم ایک مرتبہ رات کو 12 بجے پہنچے، ہمارے ساتھ 35-37 کا قافلہ تھا. ایک ساتھی آ کر کہنے لگا مولانا جلدی سے چلو عمرہ نمٹا لے. ارے بھائی عمرہ نمٹانے کی چیز، عمرہ تو کرنے کی چیز. عمرہ اور حج، بار بار عمرہ کرنا اور بار بار حج کرنا پورے خاتمے سے اللہ حفاظت کرتا ہے. عمرہ کرنے والا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اللہ کا وقت، یہ اللہ کی طرف سے وقت بن کر جاتا ہے، اور بیت اللہ میں پوری انسانیت کے لیے مانگنے کا موقع اللہ پاک نے دیا ہے. اس لیے میں اور آپ بہت اطمینان کے ساتھ، اب کیونکہ آپ نے پہلا عمل تو کر لیا، اب بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. مسجد حرام کے 100 سے زیادہ دروازے، باب السلام سے داخل ہونا یہ سنت ہے، لیکن اس وقت سے کہ وہ دروازہ بہت پیچھے ہو گیا، آپ اس سائٹ میں ٹھہرے ہیں، اس دروازے کی تلاش کرنے میں آپ کو وقت لگ جائے گا. آپ جس ہوٹل میں، جس بلڈنگ میں، آپ اپنا کار لے لو، اپنی بیوی ساتھ میں ان کو کار دے لو، اپنا بیٹا ساتھ میں اس کو کار لے لو، پورے قافلے والے راستہ یاد کر لو. اگر گم ہو گئے بھائی دروازہ باب فہد 79 کا گیٹ ہے، باب الملک عبدالعزیز 1 نمبر کا گیٹ ہے، آپ جہاں سے داخل ہوں گے وہیں اپنا ایڈریس دے دو. خدا نہ کرے آگے پیچھے ہو گئے، ایک دوسرے کا موبائل نمبر ہے تو ایک دوسرے کو دے دو. اب بیت اللہ کا طواف کرنے کا موقع آیا، زندگی میں پہلے مرتبہ بیت اللہ میں داخلے کا موقع آ گیا. اچھی طریقے سے سنت کے مطابق نیت کر کر اور دعا پڑھ کر داخل ہو جاؤ، اور بیت اللہ کے دیکھنے میں جلد بازی مت کرو. ایسے وقت میں مت جاؤ جب مجمع بہت زیادہ ہو. مثلا نماز کے لیے وقت ہو گیا، مجمع زیادہ جائے گا، نماز کے بعد فوراً آپ چلے گئے، مجمع زیادہ نکلے گا. نماز کے 1.5 گھنٹے کے بعد، صبح میں 9 بجے، رات کو عشاء کے بعد 11-12 بجے، دوپہر میں 2 بجے، نماز 12:30 بجے ہو گئی، اور دوسری نماز اثر کی 3:30-4 بجے ہوگی، آپ 2 بجے جاؤ گے. ایسے وقت کے اندر کوئی بہت بڑا مجمع نہیں ہوگا. آپ بیت اللہ کو دیکھتے، یہ پہلا موقع ہے. حاجی جو دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیں گے. آپ نے قریب جا کر بیت اللہ کو دیکھ، اطمینان سے کھڑے ہو گئے. راستے کے بیچ میں کھڑے بھی مت رہو، کیوں؟ آنے جانے والوں کو پریشانی ہوگی، پولیس آپ کو ہٹا دے گا. اب جیسے ہی بیت اللہ کو دیکھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. بیت اللہ کو دیکھ کر آنکھوں میں سانسوں نکلنے شروع ہو جائیں گے. یہ موقع ہے، حاجی جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے. باجی اللہ والوں نے لکھا ہے، اے اللہ جب تک کہ میں بیت اللہ میں رہوں، جب تک کہ مینا، عرفات اور مزدلفہ اور حج کے سفر میں رہوں، اور جب تک کہ میں دنیا میں رہوں، اے اللہ میری تمام جائز دعاؤں کو قبول کر لے. آپ کے لیے مہر لگ جائے گی پھر مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مدینہ میں. واپسی آنے کے بعد جو بھی دعا مانگو گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیں گے. بیت اللہ پر 120 رحمتیں اترتی ہے، بیت اللہ کے مقابل میں بیت معمول ہے. فرشتے زندگی میں ایک مرتبہ طواف کریں گے، قیامت تک ان کو دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لاکھوں کا مجمع ہوگا، اتنی بڑی بھیڑ ہوگی، گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ گھستے چلے جاؤ گے، آپ کو انشاءاللہ آپ کو جگہ ملتی چلی جائے گی. اطمینان کے ساتھ دل لگا کر 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، جتنی آپ کو دعا مانگنی ہے آپ دعا مانگ لو. اب بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، بیت اللہ کے طواف سے پہلے 4 باتوں کا خیال کر لو. ایک تو آپ کو نیت کرنی ہے، دوسرا اجتباء کرنا ہے. مرد سیدھے کندھے کو کھول کر نیچے بغل کے نیچے سے، سیدھے ہاتھ کے نیچے بغل کے نیچے سے نکالو گے تو آپ کا یہ کندھا کھلا ہو جائے گا. آپ کو نیت کرنی ہے، بیت اللہ کے ساتھ چکروں کے طواف کی نیت کرتا ہوں، عمرے کا طواف ہے، اے اللہ تو آسان فرما، قبول فرما. آپ نے اجتباء کر لیا، اب بیت اللہ کے مقابل میں آ گئے، پھر دوسرے دو عمل کریں گے. جیسے نماز کی نیت باندھتے ایسی نماز کی نیت باندھ لو، ایسے بیت اللہ کے طواف کی نیت کر لو. دوسرا آپ کو استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ دونوں ہتھیلی کو چومو گے ایسے کہ آواز نہ آئے، اب بیت اللہ کا طواف شروع ہو گیا. بیت اللہ کے 7 چکر ہیں، بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. آپ حجر اسود سے شروع کرو گے، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، آپ چوتھے کونے پر آ گئے، آپ کا 1 چکر پورا ہو گیا. بیت اللہ کے طواف کے درمیان میں 3را کلمہ پڑھ لو، کوئی سلام کرے جواب دے دو، چھینک آوے الحمدللہ کہہ دو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو، لیکن غیبت، برائی، موبائل، یہ تمام چیزیں سب نہ آپ کو بچاؤ. بیت اللہ کے طواف کے درمیان میں بغیر وضو کے نماز نہیں، بغیر وضو کے طواف بھی. اگر پہلا، دوسرا، تیسرا چکر کے درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، پھر سے جا کر وضو کرو، اسرنو بیت اللہ کا طواف شروع کرو. اگر 4 چکر یا اس سے زیادہ ہو گئے، وضو ٹوٹ گیا، وضو باہر جا کر کر لو، اندر میں بھی موقع ہے، آپ وضو کر لو، آپ کے 4 چکر شمار ہو جائیں گے. بیت اللہ کے طواف کے درمیان کے اندر چونکہ آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں، آپ کو رمل کرنا پڑے گا. مردوں کے لیے رمل کیا مطلب؟ تھوڑا تیز سینہ تان کر چھوٹے چھوٹے قدم، پہلوانوں کی چال چلنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کو دھکا مکی نہیں کرنا. 3را کلمہ پڑھتے ہوئے اجتباء کی حالت میں رمل کی کیفیت کے ساتھ آپ پہلا چکر پورا کر لو، دوسرا کر لو، 3را چکر پورا کر لو. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے، یاد رہے گا. اب آپ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، بیت اللہ کے مقابل میں سینہ نہیں ہوگا، بیت اللہ کے مقابل میں پیٹھ نہیں ہوگی، بیت اللہ کو طواف کے درمیان میں اونچائی کو نہیں دیکھیں گے، بیت اللہ کو دیکھنا ہی نہیں. ایک عاشقانہ ایک عبادت ہے، ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے. بیت اللہ کے 7 چکر ہو گئے، 8 بوسے ہو گئے، 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھ لو، موقع ملے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے سامنے پڑھ لو. اگر موقع نہیں، اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے. اگر بھول گئے، گھر جا کر بھی آپ پڑھ سکتے. آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، دعا مانگ لی، ملتزم کے سامنے کھڑے رہ کر دعا مانگ لی، زمزم کا پانی پی لیا، آپ کا دوسرا عمل پورا ہو گیا. اب آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، مسجد حرام سے باہر الٹا پیر داخل، الٹا پیر نکال کر کے اب اس کی دعا پڑھ لو. 9واں استلام کر لو، یہ تمام مستحب ہے، اگر چھوٹ گیا اس کے اوپر کوئی دم لاگو نہیں ہوگا. اب صفا مروہ کی صحیح کر لو، صفا سے بسم اللہ کریں گے، ابدؤ بما بدا اللہ بہ، جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے اے اللہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. اور قرآن پاک میں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اے اللہ صفا مروہ کے درمیان تو نے صفا سے شروع کیا ہے، ہم بھی صفا سے صحیح شروع کریں گے. صفا سے شروع کریں گے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے چلیں گے صفا تک 2را چکر، ایسے 7واں چکر آپ کا مروہ پر پورا ہوگا. یہ پورا 7 چکر 2.25 کلومیٹر ہوتا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جلدی مچانے کی ضرورت نہیں. اگر وضو ہے بہت اچھی بات، اگر وضو ٹوٹ گیا تو صفا مروہ کے صحیح بغیر وضو کے بھی بولو کر سکتے. ہر چکر میں 4ٹا کلمہ پڑے، ہر چکر میں ملیں اخضرے، جہاں ہری قسم کی لائٹ ہے، جہاں مرد تیز چلیں گے ماں بہنیں آہستہ سے چلیں گی. کیوں؟ حضرت حاضرہ تمام قیامت تک کی آنے والی ماں بہنوں کی طرف سے زور چکی ہے. بعض مرتبہ آپ دیکھو گے کہ مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے دوڑے گا, ریس لگائے گا. ہم نے بھی اس کو دیکھ کر, ہم نے بھی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے ریس لگا دی. اس لیے کہتے ہیں کہ حج دیکھا دیکھی نہ کرے, بہت سکون کے ساتھ. اگر اس کے درمیان میں نماز کا وقت آ گیا, آپ نماز پڑھ لو. صفا مروہ کی صحیح ساتواں چکر آپ کا پورا ہو گیا, جوتے چپل دیکھ لو. پہلے مرتبہ صفا سے شروع کرتے آدمی صفا پر چپل رکھتا ہے, اس کو آٹھواں چکر اپنے جوتے کے لیے لگانا پڑے گا بہت احتیاط کے ساتھ. جب ملین افضرین کے اوپر جب چلو گے, رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم, درمیان کے اندر جو دعا مانگنی ہو مانگ لو. ہر مرتبہ صفا پر بھی مروا پر بھی دعا کے قبولیت کا علامت ہے, وہاں اللہ پاک حاجی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. موقع ملے دو منٹ, چار منٹ, ایک منٹ, اگر نہ ملے تو چلتے چلتے ہی دعا مانگو. صفا مروا کی صحیح ہو گئی, اب حلق کرا لو. ماں بہنیں اپنی چوٹی کے بال کو اکٹھا کر کے ایک انگلی کے پوروے سے تھوڑا سا حصہ زیادہ اپنے ہاتھوں سے اپنے محرم سے کٹوائیے. مردوں کے لیے بہتر ہے کہ حلق کرا لو. اگر چوتھائی سر کے بالوں کے برابر بال کٹروانا ہے اس کی اجازت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دعا دی ہے, اے اللہ حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما. کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی بال کے کاٹنے والوں کو, پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما. آپ نے تین مرتبہ دعا مانگ کر چوتھی مرتبہ اے اللہ حلق کرانے والے اور بال کو کاٹنے والوں کی مغفرت فرما. تو میں اور آپ کیا کریں گے انشاءاللہ, بولو حلق کریں گے. آپ کا پورا ہو گیا آپ کا عمرہ. اب عمرہ کرنے کے بعد چونکہ بال کاٹے ہیں, بال کاٹنے کے بعد غسل کرنا واجب ہے کہ فرض ہے؟ ارے بولو نہیں, واجب ہے ماشاءاللہ. کوئی فرض بھی تو بولو. بعض آدمی اس کو واجب اور فرض سمجھ کر گھر جاتے ہیں. اب دور ہے تو چلو غسل کر کے کپڑے پہن کر آ رہے, وہاں تک اسی اثر کی جماعت چلی گئی, مغرب کی نماز چلی گئی. ایسا نہ چلے, نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے. اور تو اپنی ضرورت کے لیے, اپنی صفائی کے لیے, ورنہ آپ دو دن تک غسل نہ کرو آپ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ, ہماری کوئی نماز چھوٹے نہیں, ہمارا کوئی وقت غفلت کے ساتھ گزرے نہیں. آپ نے ماشاءاللہ چاروں عمل کر لی, اب انتظار ہے حج کا. اس کا انتظار ہے بولو. وہاں تک روزانہ اول وقت میں اذان ہوگی, اول وقت میں نماز ہوگی, ایک گھنٹہ پہلے سے آ جاؤ. وہاں کام کیا ہے؟ وہاں کوئی دکان نہیں, وہاں کوئی بیوی بچوں کی کوئی باہر سے لانے کی چیزیں نہیں. بس ساتھ میں دو گھنٹے, چار گھنٹے, چھ گھنٹے, آٹھ گھنٹے آرام کر لیا, باقی وقت بیت اللہ میں گزارو. ہر نماز ہو سکے تو بیت اللہ میں پڑھو. اللہ پاک کی طرف سے موقع ملا ہے, ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو, موقع موقع کی دعائیں یاد کر لو. اور پندرہ مقامات ہیں اللہ پاک حاجی کی دعاؤں کو قبول فرماتے. ایک تو صفا پر, ایک مروا پر, صفا مروا کے درمیان بیت اللہ کے مطاف جہاں طواف کرو گے, میزاب رحمت کے نیچے حتیب, کعبۃ اللہ کا دروازہ, ملتزم, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, یہ تمام. اور قربانی کے بعد اور جمرات کی رمی کے بعد ہر جگہ پر اللہ پاک کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہے. آپ دل لگا کر دعا مانگو, تھکنا نہیں. بیت اللہ کا طواف جتنا زیادہ ہو اتنا کرو. بعض مرتبہ آدمی کو عمرے کا شوق ہوتا ہے, انہوں نے دو عمرے کیے تو میں ایک دن میں تین کروں. افضل عبادت بیت اللہ کے طواف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی آدمی بیت اللہ کو 50 طواف کرے, سات چکر اور دو رکعت واجب الطواف کو ایک طواف, ایسے 50 ثواب کرے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. باجے اللہ والے دن میں 70, رات میں 70, 140 ثواب کرتے تھے, 280 رکعتیں پڑھتے تھے. آج تو بھیڑ ہو گئی, ورنہ ایک زمانہ تھا عصر مغرب کے درمیان میں 7 ثواب ہو جاتے تھے. ہمارے باجے بوڑھے, ہمارے میاں محمد چاچا کے سر ہم گئے تو پوری رات ثواب کرتے تھے, کبھی 10, کبھی 12, کبھی 15. باجے اللہ والے آج بھی ہمارے ایک ساتھی نے ایک رات کے اندر صبح میں گئے 11 بجے, رات کو 2 بجے ملاقات ہوئی, 54 طواف کیے. ابھی رمضان کے اندر ہمارے ایک ساتھی 8 دن مکہ مکرمہ میں رہے لیکن 60 طواف پورے کر کے آئے. بولے فضیلت ہے. اور بعد بھیڑ کو دیکھ کر کل کریں گے پرسوں کریں گے, یوں کرتے کرتے مدینہ جانے کا وقت آ گیا یا پھر واپس احمد آباد سے سورت آنے کا وقت ہو گیا, اب کیا کریں گے, میرے تو طواف ہوئے نہیں. اب روتا پھرتا ہے تو نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا. ارے بھائی روز پانچ طواف نہیں ہوں گے تو چار تو ہوں گے, چار نہیں ہوں گے تو تین تو ہوں گے. اگر روزانہ تین طواف کر لیے اور اگر 25 دن کا قیام ہے آپ کے 75 طواف ہوں گے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ایک بڑی زبردست عبادت اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے بیت اللہ کا طواف. یوں کہتے ہیں کہ طواف بیت اللہ کے ارد گرد گھومنا, یہ کسی جگہ بیت اللہ کے علاوہ کی اجازت نہیں. آپ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں گھومو آپ کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں گھومنے کا ایک ثواب ہے, عجیب رونق ہے, اللہ پاک کی طرف سے مغفرت ہے. بعض آدمی کو آپ دیکھو گے بیت اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہو جاتی ہے, چیخے مار کر روتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں مکے سے مدینہ, اب بار بار بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے اور کیا کہتے ہیں, بیت اللہ میرے کو تجھ سے بڑی محبت ہے, لیکن میرے قوم کے میرے خاندان کے لوگ میرے کو دعوت کی محنت کا کام کرنے نہیں دیتے, اس لیے میں چھوڑ کر جاتا ہوں, ورنہ کبھی بھی میں چھوڑ کر نہیں جاتا. میں اور آپ بھی اللہ پاک نے ایک موقع تھا فرمایا ہے خوب بیت اللہ کا طواف کرے. اب ماشاءاللہ حج کا انتظار ہے. کس کا انتظار ہے بولو, کتنی دعوتیں کھائی وہ تو حج کی بنیاد پر کھائی نا. ارے بولو, لوگ پوچھتے ہیں اور حاجی کتنا بڑا مقبول ہے. ایک آدمی ڈاکٹر بن بھی گیا لیکن لوگ اس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ نے ابھی حج کی نیت کی اور سورت کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے کہ بھائی احمد آباد سے فلائٹ پکڑنی ہے, آپ کو جو رکھنے کے لیے آئیں گے وہ آپ کو کیا کہیں گے, حاجی صاحب دعا کرنا. ابھی حج نہیں کیا, ابھی بیت اللہ کو نہیں دیکھا, ابھی آپ نے احرام باندھ کر نیت بھی نہیں کی, یہی کپڑے میں ہے, لیکن لوگ یوں کہیں گے حاجی صاحب دعا کر. یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے جتنی بھی دعوتیں کھائی وہ حج کے لیے, جتنے بھی فلحار پہنے وہ بولو حج کے لیے. اب تو نہیں پہنتے نا, ایک زمانے میں پہنتے تھے اور پورا گاؤں ان کو چھوڑنے کے لیے جاتا تھا. اب اللہ کا کرم ہو گیا کہ ماشاءاللہ حاجی پہلے سے تیاری. ایک زمانہ تھا کہ بوڑھے جاتے تھے, اب ماشاءاللہ دیکھو سب جوان جا رہے. یہ جذبات کی قربانی, ادھر ادھر گھومنے نہیں جاتے بلکہ شادی کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ پہلی فرصت میں جائیں گے تو حج کے لیے جائیں گے. اللہ پاک ہمارا تمام کی حج کو قبول فرماوے, خوب اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے. حج کے پانچ دن, حج کے کتنے دن, 8, 9, 10, 11, 12 اپریل کے میں, ارے بولو جن ہجرا, 8, 9, 10, 11, 12 اللہ توفیق دے دے تو 13ویں کی بھی رمی کر گیا. ہم 6 دن گنیں گے حج کی. ایک رات شب مزدلفہ شب قدر کے برابر ہے. حج کے 5 دن بلکہ 6 دن اور حج کی ایک رات جو لیلۃ القدر کے برابر ثواب دلائی. حج کے 3 فرض کتنے ہیں, احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے لبیک کا پڑھنا 1, 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں قیام کرنا 2, اور تیسرا 10 کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کے عصر تک مکے جا کر طواف زیارت کا کرنا. یہ کیا ہو گئے فرض. اگر ان میں سے کوئی فرض چوک گیا, عرفات کے میدان میں نہیں پہنچے, طواف زیارت ہی 12 کے اثر تک نہیں کیا, نیت ہی نہیں کی آپ نے احرام باندھ کر, تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا, آئندہ سال اس کی قضا کرنی پڑے گی. حج کے کتنے فرض ہیں, احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے لبیک کا پڑھنا, 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر صبح صادق تک غروب تک پھیرنا واجب ہے, لیکن اگر کوئی دیر سے پہنچا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا, اس کا وقت صبح صادق تک ہے. یہ 2, اور تیسرا 10 کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کے عصر تک مکے جا کر طواف زیارت کا کرنا. اگر مسترات ایسے وقت میں ایام میں چل رہی ہے اس کے لیے 12, 13, 14, 15 جب فارغ ہوگی جب طواف زیارت کرے, اس کی طرف سے تاخیر کرنے پر کوئی دم نہیں لگے گا. لیکن اگر مرد نے نہیں کیا, بارہویں کے اثر تک نہیں کیا, بارہویں کی مغرب عشاء ہو گئی یا تیرہویں کی صبح ہو گئی, اس کو طواف زیارت تو کرنا پڑے گا لیکن تاخیر کی وجہ سے بولو دم لگے گا. کیا لگے گا؟ اور اگر حاجی کے بار بار دم لگتے رہے تو حاجی کا کیا نکل جائے گا؟ اور حاجی کا دم نکالنے کے لیے ہم نے آپ کو نہیں بلایا, بلکہ تازہ دم ہونے کے لیے اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا. حج کے چھ واجب, حج کے کتنے واجب؟ پہلا صفا مروہ کی صحیح کرنا, دوسرا مزدلفہ کا قیام کرنا, تیسرا کنکری مارنا, چوتھا قربانی کرنا, پانچواں حلق کرانا, اور چھٹا طواف وداع کرنا. یہ کیا ہے بولو؟ اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا آپ کو ایک دم دینا پڑے گا. مثلا کنکری مارنا بھول گئے یا تاخیر ہو گئی, اس کا وقت میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس کا وقت نکل گیا, اب آپ کی کنکری نہیں لگی حالانکہ واجب تھی, آپ کے اوپر کیا لگ جائے گا؟ قربانی کرنا واجب تھا لیکن بھول گئے, وہ ہندوستان میں جو کرتے اس کو قائم مقام بنا دی, حالانکہ تمتع کرنے والے اور قران کرنے والوں پر ایک قربانی واجب ہے ایکسٹرا. جو مالدار کی قربانی ہم کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے, یہ حج تمتع اور حج قران کرنے والوں پر ایک قربانی واجب ہے. اب آپ بھول گئے, طواف وداع کرنا بھول گئے, یہ واجب کے چھوٹنے پر ایک دم لگ جائے گا. اس لیے تین فرض, چھ واجب, حج کے پانچ دن, حج کی ایک رات. اب معلم کی طرف سے آپ کو پہلے سے, اصل میں سات تاریخ کی رات کو لے جاوے, سات تاریخ کو دوپہر میں لے جاوے, معلم آپ کو دو دن پہلے کہے گا آپ آ جاؤ, آپ کا شناختی کارڈ آپ کو اپنے کمرے میں دینے آئے گا یا آپ کو بلائے گا, قریب میں ہے تو. مینا میں کہاں قیام کریں گے, عرفات میں کہاں قیام کریں گے, آپ کا کون سا روڈ ہوگا, آپ کی بلڈنگ کیا ہوگی, آپ کا بس کتنے بجے آئے گی, یہ پوری تیاری کر لیں. اب چونکہ احرام یہاں سے باندھا تھا عمرے کا, اب حج کے لیے احرام باندھنا ہے تو حدود حرم میں, اللہ توفیق دے رہے تو بیت اللہ میں جا کر دو رکعت پڑھ کے نیت کر لے رہے, لیکن بیت اللہ اگر دور ہے اور آپ عزیزیہ میں ہیں تو گھبرانے کی بات. آٹھ تاریخ کو صبح فجر کی نماز کے بعد, سورج کے نکلنے کے بعد مینا کی طرف جانا سنت ہے, لیکن معلم اگر یوں کہے گا کہ سات تاریخ کو شام کو چلو, لڑائی جھگڑا مت کرنا بھائی, سنت تو صبح میں, ہم تو صبح میں چلیں گے. ارے بھائی, 25 لاکھ حاجی کو پہنچانا ہے اور ایک معلم 10-12-15 ہزار آدمی کو اپنی بسوں کے ذریعے سے پہنچا رہے اور حفاظت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ ہر حاجی اپنے خیمے میں پہنچ جاوے, اس کے لیے اگر آپ کو سات کو دوپہر میں, شام کو, رات کو معلم لے جاوے, آپ اپنی تیاری کر لو, اپنی ضرورت کا سامان لے لو, ایک جوڑا احرام کا دوسرا جو آپ نے لیا ہے وہ بھی لے لو, ایک جوڑا آپ کو احرام کا پہننا ہے, ایک جوڑی سلا ہوا کپڑا پہن لو, اپنی ضرورت کے پیسے لے لو, قرآن ہے, کتاب ہے, حزب العظم ہے, مصلح ہے, ایک چادر ہے, پانی پینے کا انتظام ہے, بہت زیادہ کتابیں, بہت زیادہ کھانے, بہت زیادہ وزن مت اٹھاؤ, اس لیے کہ ہم نے یہ نقی کیا ہے, ہمارا یہ مجمع اگر جوان ہے اور یہ طے کر لے رہے کہ ان شاء اللہ ہم پیدل حج کریں گے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیدل حج کرے گا ہر قدم کے اوپر حرم کی 700 نیکیاں ملے گی. کتنی ملے گی؟ حرم کی ہر نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے, تو 700 نیکی کو 1 لاکھ سے ضرب دو, 7 کروڑ نیکیاں ملے گی. مکہ سے مینا 3 کلومیٹر, مینا سے عرفات 10 کلومیٹر, عرفات سے مزدلفہ 5 کلومیٹر. اب آپ 15-20-25 کلومیٹر چلو گے تو آپ دیکھو گے تو اتنی نیکی اللہ پاک آپ کے نام اعمال میں لکھے گا کہ کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے. اور نیت کرے انشاءاللہ پیدل حج کریں گے, کرو گے؟ ہاں, اگر ایک مرتبہ ہمارے ساتھ جو چلے ہیں انہوں نے طے کیا کہ ہم پیدل حج کریں گے, ایک دن پہلے جا کر آئے, بھائی مینا کہاں ہے, ہمارا خیمہ کو ایک دو دن پہلے ان کو کارڈ مل گیا, پورا دیکھ کر آئے, ایک عمل کرنا ہے, ان کے اندر کا جذبہ تھا, اس لیے میں اور آپ بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ پیدل حج کریں گے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان سے 40 حج پیدل کیے, میں اور آپ بھی آدم کے اولاد ہیں, تو نیت کریں انشاءاللہ پیدل حج کریں گے. 8 تاریخ کو مینا میں پہنچ گئے, مینا آج بھی اصلیت پر ہے, مسجد خیف ہے، انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں بیٹھے ہیں اور عبداللہ ابن عمر آپ کے ساتھ ہے، اور جو ثقفی اور انصاری آ کر پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی کچھ سوالات کرنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارے کو اپنے سوال کا جو تم سوال لے کر آئے وہ سوال میں بتلا دوں، اور تمہاری مرضی ہو تو تم سوال کرو، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے سوال کو بتلا دو، تو وہ پورا ایک گھر سے نکلنے پر کیا ملے گا، طواف کرنے پر کیا ملے گا، صفا مروہ کی صحیح، پورے سوالات اللہ کے نبی نے بتلا کر ان کا جواب دے دیا، وہ مسجد خیف آج بھی موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور آنے والے قبائل کو دعوت مینا میں جا کر دیتے تھے، کیا کہتے تھے، میں ینصرنی میں یغوینی، کون میری مدد کرے گا، کون میرے کو ٹھکانا دے گا، حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ آنے والے قبیلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے تھے، مدینہ کے کچھ لوگ آئے 10-12 آدمی اللہ کے نبی کی دعوت پر مسلمان ہو گئے، اسلام کو قبول کیا، پھر گئے دوسرے سال کے اندر آئے کچھ اور کو لے کر آئے، تیسرے سال کے اندر آئے 70-72 مرد، 12-14 مستورات، یہ 80-82 کا قافلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے بیعت عقبہ، بیعت عقبہ جو ہوئی ہے جہاں عہد و پیمان ہوئے ہیں، اور وہ چھوٹی سی مسجد آج بھی آپ دیکھو گے جمرات سے بائیں طرف پیلے کلر کی چھوٹی سی مسجد ہے جہاں بیعت عقبہ ہوا ہے، جہاں اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگ دعوت دینے کے لیے آئے، اور یوں کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے ساتھ حضرت عباس ہے، حضرت عباس نے کہا جانتے ہو میرے بھتیجے محمد کو لے کر جاؤ گے پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، اور جیسے حفاظت کرنی پڑے سی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے جان و مال کو لگانی پڑے گی۔ آنے والا قافلہ کہنے لگا اے عباس، اے اللہ کے نبی کے چچا، ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، اپنی کنواری بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے بھتیجے ہمارے نبی کی حفاظت کریں گے، ایسا بیعت عقبہ کا منظر اسی مینا میں ہوا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے قبیلے کو دعوت دیتے ہیں، میں اور آپ بھی پتہ نہیں دوبارہ کب جائیں گے، خوب دعوت کرے، ہم خیمے میں ٹھہریں گے، مردوں کا الگ ہے مستورات کا الگ ہے، آپ اپنے امام کو طے کر لو، اذان دینے والا طے کر لو، نماز کے اوقات طے کر لو، ہر نماز کے بعد کون پروگرام کرے گا، ہر نماز کے بعد لبیک پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل آپ کے خیمے میں ہونا ہے، اور ہمارا حج نورانی بنے، باہر کی دنیا جس میں بازار بھی ہے، کھانے پینے بھی ہے، کپڑے بھی ہے، دنیا بھر کے کھلونے بھی ہے، اس کی طرف توجہ نہ کرے، یہ پہلا موقع ہے، اصلیت پر مینا آج بھی ہے، اس کے خیمے میں عبادت کر لو، لڑائی جھگڑا مت کرو، خوب لبیک پڑھو، وہی 8 چیزیں جو ممنوعات احرام کی ہے، احرام کی چادر باندھنے کے بعد حج کی نیت کرنے کے بعد آپ کو کچھ چیزوں سے اپنا آپ کو بچانا پڑے گا، مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، چہرہ اور سر کھلا رہے گا، ناخن نہ کاٹیں گے نہ توڑیں گے نہ اکھیڑیں گے، خوشبو نہ لگائیں گے نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، شکار نہیں کریں گے شکار کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، بیوی ساتھ میں بے حجابی کی کوئی بات نہیں کریں گے، بدن سے میل کو نہیں چھڑائیں گے، اور ابری ہوئی ہڈی جو مردوں کی پنجوں کی ہے وہ کھلی رہے گی، مرد احرام کی حالت میں رہیں گے، ماں بہنیں سلے ہوئے کپڑے ان کا احرام ہوگا، ان کا خیمہ الگ ہوگا، وہ بھی اپنا مسترات بھی اپنی نماز میں ذکر میں دعا میں تسبیحات میں لگے، مرد ہر نماز کے بعد پروگرام کریں گے، جب آپ چلے تھے اور عمرے کے وقت کے اندر آپ یہاں پر نیت کرنے کے بیت اللہ کے طواف کے وقت میں آئے تھے، اس وقت کے اندر آپ کی لبیک بند ہو گئی تھی، اب دوبارہ خوب لبیک پڑھے، جب کسی مسلمان سے ملے تو لبیک پڑھے، اوپر چڑھے تو لبیک پڑھے، نیچے اترے تو لبیک پڑھے، ہر نماز کے بعد لبیک پڑھے، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، ماں بہن عائشہ سے پڑھے گی، جب بھی لبیک پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھیں گے، یا آپ کی لبیک چلتی رہے گی، پہلے دن جب آپ شیطان کو کنکری مارو گے وہاں تک آپ کی لبیک چلتی رہے گی۔ مینا کے 5 نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء اور نومی کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، آپ کہو گے سنت ہے، ہم کہتے ہیں سنت تو بہت بڑی بات ہے، 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ وزنی اللہ پاک کے نبی کی ایک ایک سنت ہے، اس لیے میں اور آپ اطمینان کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ لے ہوئے، نومی کی صبح ہو گئے، نومی کی فجر ہو گئے، ابھی آپ کہاں بیٹھے ہو، ارے بولو مینا میں بیٹھے، نویں تاریخ کو عرفات کا دن ہے، آج ایام تشریق شروع ہو گئے، فجر کی نماز کے بعد نویں کی فجر سے تیرہویں کے عصر تک امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تشریق کا پڑھنا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جماعت کے ساتھ اکیلے نماز پڑھنے والے ہندوستان میں ہو یا مینا میں ہو، ان کے لیے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ پڑھ لو، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک تین مرتبہ پڑھ لو، بلند آواز سے پڑھ لو، مردوں کا شعار ہے، اس میں جدا برابر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. نویں تاریخ کی صبح ہو گئی، آج کا دن عرفات کے میدان میں جانے کا دن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، اے اللہ کے حج، اے اللہ کے نبی، حج کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عرفات میں پہنچنے کا نام حج ہے. آج بھی دیکھو اتنا بڑا میدان ہے، مسجد نمیرا 600,000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں پورے سال میں، ایک ہی ظہر عصر، ظہر کے وقت میں ظہر، ظہر کے وقت میں عصر، یہ دو نمازوں کے لیے اتنی بڑی مسجد ایک ہی دن کے لیے کھلتی ہے، ورنہ پورا سال بھر بند رہتی ہے. جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، جہاں آپ نے خطبہ دیا، جہاں آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجمع کو نصیحتیں فرمائی، اس مقام پر مسجد نمیرہ آج بھی آباد ہے، لیکن ہمارے خیمے بہت دور ہوتے. اگر آپ مسجد نمیرہ میں آنے کے لیے سوچو گے تو آپ کو راستہ نہیں ملے گا. پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، احرام کی چادروں میں سب پورا مجمع ہے، اور ڈھونڈنے میں آپ کا آدھا دن چلا جائے گا. بہتر یہ ہے آپ اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھیں. معلم کی طرف سے آپ کو خیمہ نمبر، روڈ نمبر مل جائے گا، اس میں اتنا ہے کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوتی، آپ درمیان کے اندر پردہ باندھ لو، آگے مرد رہیں گے، پیچھے مستورات رہے گی. نماز کا وقت طے کر لو، مؤذن دینے، اذان دینے والا، نماز پڑھانے والا آپ طے کر لو. اگر مستورات ہمارے پیچھے نماز پڑھے گی تو مرد امام صاحب ان کی بھی نیت کر لیں. ایسے حرم ہیں بیت اللہ میں بھی اپنے مستورات کو لے کر جا رہیں گے، وہ امام صاحب مستورات کی نیت کرتے. اتنا ہے کہ مستورات جب نماز کے لیے آ جا رہے تو اس میں مسئلے کو یاد رکھو، ہماری مستورات ہمارے پیچھے، بلکہ ہم سے آگے کوئی مستورات نہیں ہونی چاہیے. پہلے مرد، پھر بچے، پھر مستورات. اگر کوئی ساتھ میں آ گئی یا کوئی آگے ہم سے آ گئی، ہم اپنی جگہ کو بدل لیں. فرض نماز کے اندر مستورات کے بالکل ساتھ میں یا مستورات امام ہمارے آگے ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوگی. ہر نماز کے بعد وہاں جنازے کی نماز ہوتی ہے، امام صاحب نیت کر لیتے ہیں، اعلان کر لیتے ہیں، اور نماز کے بعد جنازہ 2, 4, 5 بچوں کا، جوان کا، عورتوں کا، تو جنازے کی نماز بھی ہم پڑھ لیں. لاکھوں کے مجمع میں جنازے کی نماز ہوگی اور یہ مرنے والوں کی مغفرت ہو جائے گی. اس لیے یہ کون سی نماز ہے، ہم اپنی نماز پڑھتے رہے اور جنازے کی نماز میں شریک نہ، ہر نماز کے 1-2 منٹ کے بعد امام صاحب اپنی جگہ سے آ کر جہاں جنازے رکھے جاتے وہ جگہ علیحدہ ہے، آپ جاؤ گے تو مل جائے گی انشاءاللہ. وہ آنے کے درمیان میں 1-1.5 منٹ کا وقفہ ہو جاتا ہے، آپ جلدی نہ کریں، سلام پھرائی، دعا مانگ لی، اب جلدی سے سنت باندھ لی اور امام صاحب نے جنازے کی نماز شروع کرا لی بہت احتیاط کے ساتھ. ہاں جلدی جانا، لیکن ہر چیز میں جلد بازی نہ کرنا، دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا، جلد بازی نہ کرنا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، صفا مروہ کے درمیان میں باجے لوگ تیز چلیں گے، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے، آپ نے بھی دیکھ کر چلو یہ عمل کر لے. باجے افراد کرنے والوں پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ نہیں کریں گے، باجے مستحب سمجھ کر کرتے، باجے نہیں کر لیتے. اب آپ نے بھی دیکھا تمتو کرنے والے، انہوں نے قربانی نہیں کی تو میں بھی نہ کروں. اس لیے حج دیکھا دیکھی نہیں کرنا. باجے لڑکیاں یا باجے مرد کھڑے ہیں اور مستورات ان کی چوٹیاں کاٹنے کے لیے، یا مرد اپنے بالوں کو تھوڑا سا اکٹھا کر کے تھوڑا سا کال لیں، آپ بھی اس کو دیکھ کر اپنے بالوں کو کاٹنا شروع کرو گے تو آپ کا واجب چھوٹ جائے گا. اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. حج جلد بازی کا نام نہیں ہے اور حج دیکھا دیکھی کے عمل کا نام نہیں ہے. سیکھ سکھا کر سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک عمل صحیح طریقے سے ہوگا، اللہ پاک اس میں نور پیدا کریں گے. اب مسئلہ عرفات کے میدان کا دن آ گیا، نویں تاریخ کی صبح ہو گئی، تکبیر تشریق آپ نے پڑھ لی، اپنی ضرورت کا سامان لے لو، ایک دن کا سفر ہے، واپس مینا میں اپنے خیمے میں آنا ہے, اپنا سامان رکھو, ایک آدھ جوڑی لے لو, ایک آدھ احرام لے لو اور کھانے پینے کی چیزیں لے لو. اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ پیدل حج کریں گے. آپ اگر بسوں میں بیٹھو گے گنجائش ہے, کبھی دو گھنٹے میں, کبھی چار گھنٹے میں, کبھی چھ گھنٹے میں, کبھی ظہر تک. لیکن اگر پیدل چل گئے تو ماشاءاللہ 10 بجے, 11 بجے, 12 بجے سے پہلے اللہ پاک آپ کو پہنچا دے گا. اور پہلے سے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے, ورنہ بس میں چلے جاؤ. اب زوال سے پہلے پہنچ گئے عرفات کے میدان میں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہایا, غسل کیا, آپ بھی کر لو. آپ نے آرام کیا, آپ بھی آرام کر لو. آپ نے کھانا کھایا, آپ بھی کھانا کھا لو. اس دن روزے کی حالت نہیں ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا, آپ نے دودھ پی لیا. اتنا زیادہ بھی نہ کھاوے کہ آپ کو پریشانی ہو جاوے, اتنا کم بھی نہ کھاوے کہ عبادت میں تکلیف ہو جاوے. زوال سے وقت شروع ہوگا, زوال سے پہلے آرام بھی کر لو, پانی بھی بہا دو, کھانا بھی کھا لو, آرام بھی کر لو. اب زوال ہونے کے ساتھ ہی آپ کو عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے, چونکہ ہمارا خیمہ دور ہے. ظہر کے وقت میں ظہر, عصر کے وقت میں عصر پڑ. ہمارا امام تے ہیں, ہمارے اذان دینے والے تے ہیں, درمیان میں پردہ باندھ دیا, پیچھے مسلط, آگے مرد. ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار, یہ تو پڑھتے ہی ہیں. اس کے علاوہ تین تسبیح, چوتھا کلمہ درود ابراہیم, انک حمید مجید وعلینا معہم, اور سورہ اخلاص. یہ 100 مرتبہ خوب عبادت میں لگ جاؤ. باجے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے, حزب العظم پڑھتے, قرآن پاک کی تلاوت 28 پارے مکہ مدینہ میں کر کے آگے 2 پارے عرفات کے میدان میں پورے کر لیے. دعا کے بعد, قرآن کے پورا کرنے کے بعد دعا مانگ لو. ایسا وقت کہ ظہر عصر کے درمیان کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب یہ 3 تسبیح آدمی پڑھ لیتا ہے, اللہ پاک کہتے ہیں فرشتوں کے سامنے, میرے بندے نے بڑائی بیان کی, میرے بندے نے تعریف میں کی میری, میرے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجا. میں آپ گواہ رہو, میں اس کے حق میں سفارش کا حق دیتا ہوں کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگر یہ پورے عرفات کے میدان والوں کی طرف سے سفارش کرے گا تو میں تمام کے حق میں ان کی سفارش کو قبول کروں گا. اور ایک جگہ ہم نے پڑھا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حاجرہ کے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں. ایسے وقت کے اندر کھانا پینا, گھومنا, باتیں کرنا, اس سے اپنا آپ کو بچاؤ. عرفات کے میدان کے چاروں طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں, اس کی حدود باندھی ہے. اگر آپ باہر گئے گھومنے پھرنے کے لیے اور آپ مغرب سے پہلے واپس نہیں آئے اور غروب ہو گیا, آپ کے اوپر دم لگ جائے گا. آپ کی مغرب کی نماز تو اندر عرفات کے حدود میں ہی ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی باہر گیا اور واپس آ گیا اور ابھی تک غروب نہیں ہوا, اس کے اوپر دم ساقط ہو جائے گا. باہر نکلا تو دم ہو گیا, واپس اندر آ گیا تو دم ساقط ہو گیا. غروب کے وقت کے تک, عصر مغرب کے درمیان کا وقت لمبا ہوتا ہے, خوب دعا میں, ذکر میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں ظہر اور ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی. اس کے بعد آپ جبل رحمت کے قریب اپنی اسوا اونٹنی پر بیٹھ کر 5-5.5 گھنٹے دعاؤں میں لگائے. میں اور آپ بھی دعا میں لگا رہے, بھائی اتنا نہیں کر سکتے تو عصر مغرب کے درمیان میں 1.5-2 گھنٹہ خود دعا مانگے, کسی امام کے پیچھے دعا مانگے, یا اپنے کوئی ساتھی ہے جو ماشاءاللہ اچھی دعا مانگتے ہیں, ہم ان کے پیچھے آمین کہتے ہوئے. بعضے اللہ والے ایک پیر پر کھڑے رہ کر دعا مانگے, بعضے دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کو رحم آ جاوے. اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں, اے فرشتوں تم گواہ رہنا, اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر, ساری دنیا کے سمندر کے قطروں کے برابر, ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر, اے فرشتوں تم گواہ رہنا, میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ غبار آلود کپڑے والے, یہ میرے کچلے, یہ میرے رحمت کے امیدوار ہیں, اے فرشتوں تم گواہ رہنا, میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. آج کے دن کے اندر جتنا شیطان جلیل ہوا ہے, اتنا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہے. آج کا دن شیطان کو بھاری اس لیے 25 لاکھ کی مغفرت ہو گئی اللہ پاک کی طرف سے. اور پھر حاجی اتنا نہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما. ارے بولو مغفرت ہو گئی کہ نہیں؟ دوسری دعا, حاجی جس کے لیے دعائیں مغفرت کرے, اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.5 گھنٹے دعا مانگی. یہی الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت عصر کی نماز کے بعد اتری. آپ کے پیچھے ایک صحابی تھے اور کوئی عورت سوال کرنے کے لیے آئی اور وہ نوجوان نے اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا, اللہ کے نبی نے فوراً چہرہ پلٹا دیا اور کیا کہا, آج کا دن گناہ کرنے کا دن نہیں, میں اور آپ بھی احتیاط کرے. اور میں نے آپ کو سنایا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. ہمارے باجے اللہ والے یوں کہتے تھے کہ میں نے ہمارے نبی کی ہر سنت پر عمل کیا, عرفات کے میدان میں دودھ نہیں ملا, میرے ایک شاگرد لا کر میرے کو پلایا, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اے اللہ تیرا احسان ہے کہ میرے نبی کی ہر سنت پر میں نے عمل کر دیا. میں اور آپ بھی دوستو بزرگ موقع ہے, یہی میدان قیامت کا میدان یہی ہوگا, عرفات کا میدان قیامت کا میدان ہوگا, اللہ والوں نے لکھا ہے یہی حساب کتاب ہوگا. عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں, یہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا کی پہچان ہے. میں اور آپ عرف و یعرفو کا معنی پہچاننا, ہم اللہ کی معرفت کو لینے کے لیے گئے, آج تک اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کے انعامات اللہ کی نعمتیں کھاتے پیتے رہے لیکن ہم نے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی پہچان تک نہیں پہنچے. اس نے لا کے دیا, زمین نے پیدا کیا, دکان نے نفع دیا. آج عرفات کے میدان میں جا کر جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہوئی اور جیسے اللہ کی معرفت کا نور ملتا ہے, میں اور آپ بھی عرفات کے میدان میں اسی نیت سے, اے اللہ آج تک تیری پہچان نہیں ہوئی, تو نعمتیں دیتا رہا, ہم کھا کر گناہ کے ساتھ تیرے زندگی میں مقابلہ کرتے رہے, اے اللہ ہم آج کے بعد تیری معرفت کا نور حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, اے اللہ تو معرفت کا نور ہمیں عطا فرما دے. آج کے دن کے اندر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, عرفات کے میدان میں لڑائی جھگڑا نہ کرے. کیوں؟ حج کا دن عرفات کا میدان, یہ حج کا دن ہے, رکن اعظم ہے. اور آج کے دن کے اندر اللہ پاک ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان کریں گے. ہمارا ایک ساتھی حج کے دن عرفات کے میدان سے باہر نکلتے باپ بیٹے کی لڑائی ہوئی, میں نے دونوں کو سمجھایا, بولے باپ نے کہا نہیں یہ ایسا کیوں کرتا ہے. بیٹا کہنا ہے کہ میرے ابا نے ایسا کیوں کہا. اب وہ لڑائی کرتے رہے. حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں اگر کسی نے گناہ کیا, لڑائی جھگڑا کر لیا, وہ چپک جاتا ہے. کہتے رہے کہ اس کے بعد 20 سال باپ بیٹے اوپر نیچے رہے لیکن باپ بیٹے نے آپس میں کبھی بات نہیں کی. کیوں؟ عرفات کے میدان میں لڑائی جھگڑا ہوا, وہ لڑائی جھگڑا ان کی زندگی میں چپک گیا. بہت احتیاط کے ساتھ عرفات کا دن گزارے. مغرب کی نماز سے پہلے آپ دیکھو گے اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے گی, پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا دعا میں, ذکر میں, رونے میں, اللہ کی مغفرت لینے میں, اللہ کی رحمتوں کے اتارنے میں لگا ہوا ہے. ایک عجیب و غریب منظر ہوگا, آسمان سے ہوائیں چلے گی اور ایسا لگے گا سب کے مغفرت ہو گئی. جب دنیا میں کوئی انعام کی بارش ہوتی ہے لوگ کیسے خوش ہو جاتے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے مغفرت ہو جاوے, اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے. ایسے وقت کے اندر دوستو بزرگوں میں اور آپ بھی ان کے ساتھ دعاؤں میں, ذکر میں کھڑے ہو جاوے اور اللہ کو خوب پکارے, اپنی قیامت تک کی نسلوں کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے, اپنے شہر و ضلعوں کے لیے خوب دعائیں مانگے. مغرب کے وقت میں حکومت کی طرف سے توپ پھوٹے گی, اب آج مغرب کی نماز نہیں پڑھے گی. روزانہ اذان ہوتے ہی ہم مسجدوں کی طرف جاتے تھے, آج نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ اللہ کا حکم, روزانہ اللہ کا حکم تھا تو فوراً مغرب ہوتے ہی غروب ہوتے ہی ہم مسجد کی طرف مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے, آج نہیں جائیں گے. اللہ نے کہا مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے اللہ, جو تو کہے گا ایسا کریں گے. ہم اپنی زندگی میں ہر حکم کو پورا کرنے کی غرض سے, سیکھنے کی نیت سے جا رہے تو عرفات کے میدان میں اللہ نے منع کر دیا مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. ارے بھائی اللہ تو اللہ ہے, اللہ جو کہے وہ کریں گے. اللہ کے 5 نمازیں پڑھو تو 5 پڑھیں گے اور عید کے دن اللہ کے 6 نماز پڑھو تو بولو 6 پڑھیں گے. اللہ کہتا ہے کہ میت کے دن, غمی کے دن ہم آپ کو یوں کہتے ہیں کہ ایک نماز اور جنازے کی نماز پڑھو, اللہ ہم تو پڑھیں گے. اللہ حرام کی کمائی نہیں کھائیں گے, نہیں کھائیں گے. جو تو کہے گا وہ سیکھنے کے لیے عرفات کے میدان میں. اللہ پاک نے عملاً مغرب کی نماز کو ہٹا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میری بات چلے گی. روزانہ مغرب کی نماز غروب ہوتے ہی تم پڑھتے تھے, تم کو پڑھنے کا حکم ہے, اور آج پڑھنا نہیں ہے. مزدلفہ میں جا کر مغرب کے وقت میں نہیں, ایک آدمی جلدی سے پہنچ گیا اس کو انتظار کرنا پڑے گا عشاء کا وقت ہوگا. ایک اذان ایک اقامت, ایک اذان دو اقامت, پہلے مغرب کی فرض, پھر عشاء کی فرض, پھر مغرب کی سنتیں, پھر عشاء کی سنتیں, اور عشاء کی وتر کی نماز پڑھے گی. تو یہ سیکھنے کے لیے میں اور آپ جا رہے ہیں. اب مسئلہ غروب ہو گیا, مجمع چلا بغیر نماز کے, پیدل چلے گا, اور بہت آسان ہے. لائٹیں ہیں, بیچ میں پانی کا انتظام ہے, استنجا کا انتظام ہے, کھانے پینے والے بھی درمیان میں بیچنے والے بھی ہوں گے. آپ پیدل چلو, کبھی 10 بجے, کبھی 11 بجے, کبھی 12 بجے. آپ کو مزدلفہ میں بھی چاروں طرف سے بورڈ لگے ہوئے ہیں, جلد بازی نہ کرے اور دیکھ لے. وہاں گرین کلر کے تھے, یہاں یلو پیلے کلر کے ہیں. آپ پہنچ گئے مزدلفہ کے میدان میں, مشعر حرام. اللہ پاک نے اس مسجد کو مزدلفہ کی مسجد کا تذکرہ قرآن میں فرمایا, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذِكْرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَإِذَا عَقَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. یہ مزدلفہ کا ذکر ہے, یہاں پر بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے. چار عمل کرنے ہیں. آج کی رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے. ایک آدمی رمضان میں اعتکاف کرے, ملے نہ ملے شب قدر پتہ نہیں ہے, لیکن ہر حاجی کو شب مزدلفہ جو واجب کا درجہ دے رہا ہے, اللہ پاک کی طرف سے اس کو مزدلفہ کا ثواب ملے گا, اس کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. اس لیے میں اور آپ آج کی رات کے اندر عبادت کرنا ہے. مزدلفہ جا کر چار عمل کرنے. کتنے عمل کریں گے؟ چار. پہلا مغرب اور عشاء, عشاء کے وقت میں ایک اذان ایک اقامت, ایک اذان دو اقامت. پہلے مغرب کی فرض, پھر عشاء کی فرض, مغرب کی سنتیں, عشاء کی سنتیں, اور عشاء کی وتر. یہ پہلا عمل. دوسرا, پہلے دن کی 7, دوسرے دن کی 21, تیسرے دن کی 21, اور چوتھے دن 13ویں کی 21. 70 کنکریاں وہیں سے چنیں گے, چنے کے برابر ہوگی. بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھائیں گے, پتھر سے توڑیں گے بھی نہیں. وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام ہے, کنکری آپ کو وہیں مل جائے گی. دو عمل. تیسرا, آرام کر لے, کھانا کھا لے. چوتھا, دعا میں, ذکر میں, تہجد میں, قرآن میں. حقوق العباد والی دعا اللہ پاک نے یہاں پر قبول فرمائی. میں اور آپ بھی بہت سے لوگوں کو غیبتیں کر لی, بلا بڑا کہہ دیا, بہت سو کی کوئی پیسے بھول گئے, ایک دو پیسے 700 مقبول نماز ہمارے لے کے چلے جائیں گے. ہم اللہ کے سامنے دعا مانگے, اے اللہ حقوق اللہ تو تم معاف کر دے گا, لیکن بندوں کے حق جب تک یہ بندہ معاف نہیں کرے گا, اے اللہ ہم کہاں معاف کرانے جائیں گے. آج کے دن کے اندر اے اللہ مزدلفہ کی رات میں حقوق العباد والی دعا کو تو قبول کر لیتا ہے. اے اللہ بندوں کے حق میں جو حق تلفی ہوئی, اے اللہ تو معاف کر دے, اور وہ بندوں جن کے حق ہم نے دبائے, حق تلفی ہو گئی, تو اپنی طرف سے اس کا سائے نسائے بدلا تھا فرما دے. حقوق العباد کی دعا یہاں قبول ہوئی. صبح صادق سے وقت شروع ہوگا. کب سے وقت ہوگا؟ آپ 11 بجے, 12 بجے, 1 بجے پہنچ گئے, گھبرانے کی بات نہیں. باجا جی اوڑ کر سوئے, اب آپ نے سوچا کہ اب کیا کریں گے, فیصلہ کر دو, سب کے اوپر دم لگا دو. نہیں, اگر 12 گھنٹے تک اپنے چہرے کو اوڑھ کر کے سویا ہے تب تو دم لگے گا. 12 گھنٹے سے کم ہے تو صدقہ دے گا, اور 1 گھنٹے سے بھی کم ہے ایک مٹھی گیہوں دے دے گا. ایک آدمی کپڑا نہیں پہن سکتا, لیکن بھول سے اس نے کرتا پائجامہ پہن لیا, اور باجو والا کسی ساتھی نے کہا, ارے بھائی تیرے اوپر تو دم لگ گیا. تو میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنا, 10 منٹ ہوئی. نہیں, بولے دم لگ گیا. ارے بولو دم لگے گا, کب لگے گا؟ 12 گھنٹے. کتنے؟ کرتا پائجامہ. یہ ہے نہیں کہ بھائی کپڑا نہیں پہن سکتا مرد, مرد کپڑا نہیں پہن سکتا. کون سا؟ کرتا پائجامہ انڈر ویئر بنیان. اگر اس نے پہن لیا تو کیا ہوگا بولو؟ ارے بولو, 12 گھنٹے تک, 12 گھنٹے کے بعد اس کے اوپر دم لگے گا, اذان ہو جانا. Allahumma inni a'udhu bika min مزدلفہ کا قیام جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے کے درمیان میں تھوڑی دیر، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی رک گیا، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. یہ پہلا واجب مزدلفہ کا قیام کرنا، یہ پہلا واجب. کنکری دوسرا، قربانی تیسرا، حلق کرانا چوتھا، پانچواں صفا مروہ کے صحیح، اور چھٹا طواف بدا. یہ 6 واجب میں سے پہلا واجب. اب 10ویں تاریخ کی صبح ہو گئی، پوری دنیا عید کی تیاری میں لگ رہی، اور حاجی کے ذمے اللہ نے عید کی نماز کو معاف کر دیا. کیوں؟ آج بھی 4 کام کرنے، ایک کنکری مارنی، دوسرا قربانی کرنی، تیسرا حلق کرانا ہے، اور چوتھا مکے جا کے طواف زیارت کرنا. اللہ پاک نے حاجی کے ذمے عید کی نماز کو معاف کر دیا. اب صبح صادق کے بعد اگر آپ سیدھا مکے جا کے طواف زیارت کر لو تو بھی ہو سکتا ہے. اپنے قیام گاہ میں آ گئے یا پہلے جا کر کنکری مار لی، چونکہ پہلا عمل کنکری، قربانی اور حلق، اس میں کنکری مارنے کا وقت 10ویں تاریخ کو صبح صادق سے لے کر 11ویں کی صبح صادق تک کا وقت ہے. ایک چھوٹا شیطان اس کو چھوڑ دو، درمیانی شیطان اس کو چھوڑ دو، بڑے شیطان کو 7 کنکر، سیدھے ہاتھ میں کنکری، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، بسم اللہ اللہ اکبر، بغل کی سفیدی نظر آوے. ہر ہلاک ہو جانے والا ایک گناہ اللہ پاک معاف کر دیں. یہ پہلا عمل کنکری، اس کے بعد قربانی. آج کر لو، کل کر لو، 12ویں کے اثر سے پہلے پہلے قربانی کر لو. بڑا جانور تو 7 آدمی، چھوٹا جانور تو 1 آدمی، اپنے ہاتھ سے ذبح کر لو، کسی معتبر آدمی کو دے دو، اس سے وقت لے لو. اس کی قربانی سے پہلے کنکری لگ جاوے، اور کنکری کے بعد قربانی کا جو وقت دیا، مثلاً دوپہر میں 2 بجے، آپ 1-1.5 گھنٹہ اور انتظار کر لو. 3 بجے سمجھ لو کہ آپ کی قربانی ہو گئی، فون ہے تو فون سے معلوم کر لو. کنکری، قربانی، اس کے بعد حلق کرا لو. ماں بہنیں اپنی چوٹی کو اکٹھا کر کے انگلی کے پروے سے تھوڑا سا زیادہ حصہ بال کو کاٹ لے. کنکری، قربانی اور حلق تینوں میں ترتیب واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، لیکن ہم اگر احتیاط کریں، کنکری، قربانی اور حلق یہ تینوں کر لو، اس پر فضیلتیں ہیں. اب جیسے آپ نے تینوں عمل کر لیے، آپ کا احرام اتر گیا، کپڑے پہن لو، خوشبو لگا لو، ناخن کاٹ لو. اب مکے جا کر طواف زیارت کرنا. طواف زیارت یہ کپڑے میں ہوگا، اس سے پہلے آپ نے کیا تھا عمرے کا، اس میں تو احرام تھا، لیکن آج جو کریں گے وہ کپڑے میں کریں گے. اب اس کے بعد صحیح بھی کرنی ہے. اب آپ کو نیت کرنی پڑے گی، اے اللہ میں بیت اللہ کے ساتھ چکر، جو طواف زیارت جو فرض ہے، اے اللہ اس کے ساتھ چکر کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما. وہی تیسرا کلمہ، باوضو، بیت اللہ کی پیٹھ، بیت اللہ کی طرف مقابل، اس کی اونچائی کو نہیں دیکھنا. پہلے دوسرے تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کرنا. جیسا پہلے طواف کیا ایسا ہی طواف کرنا، 7 چکر 8 بوسے، 2 رکعت واجب الطواف، ملتزم پر دعا، اور زمزم کا پانی پینا، آپ کا طواف زیارت پورا ہو گیا. اب اگر ہمت نہیں ہے صحیح کرنے کی تو کل کرو، 11، 12، 13، 14، 15، صحیح کی تاخیر میں کوئی دم نہیں لگے گا. اور اگر موقع ہے تو آج صحیح کر لو. پہلے آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا تو احرام کی حالت میں صحیح کی، آج کپڑے کی حالت میں صحیح کر لو. اس میں بھی چوتھا کلمہ پڑھ لو، صفا سے شروع کرو، مروہ، مروہ سے دوسرا چکر صفا، درمیان میں مینا حذرین، چوتھا کلمہ پڑھ لو، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لو. وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں، صفا مروہ کی صحیح کے درمیان بغیر وضو کے صفا مروہ کی صحیح ہو سکتی. اب واپس آپ کو مینا میں آنا ہے، رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، مینا کا قیام سنت ہے، اور سنت کو سنت سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ حج میں نورانیت پیدا ہوگی. اب 11 اور 12، 10ویں تاریخ کا عمل ہو گیا. اب 11 تاریخ کو زوال سے وقت شروع ہوگا، 10ویں کو رمی کا وقت صبح صادق سے ہوگا، اور 11 اور 12 کو زوال کے بعد وقت شروع ہوگا. جلد بازی نہ کریں. اگر عورتیں، بچے، بیمار، کمزور، بوڑھے ہیں تو ان کے لیے مغرب کی نماز کے بعد بھی کوئی کرائیے. اگر جوان ہے تو زوال سے لے کر غروب تک افضل ہے، غروب کے بعد مکروہ ہے، لیکن عورتیں، بچے، بیمار، کمزور اور بوڑھے، ان کے لیے مغرب کے بعد بھی کوئی کرائیت نہیں. عصر کے بعد جاؤ، مغرب بعد جاؤ، عشاء کے بعد جاؤ، زوال سے لے کر صبح صادق تک، 12ویں کی زوال سے لے کر 13ویں کی صبح صادق تک، تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا. پہلے چھوٹا شیطان دعا مانگ لو، درمیانی شیطان 7 کنکر مار کر دعا مانگ لو، بڑا شیطان 7 کنکر مار کر اب کوئی دعا نہیں. بھئی کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی نے نہیں کیا. جو اللہ کے نبی عمل کیا ہے وہ ہم بھی عمل کریں گے, جو اللہ کے نبی نے عمل نہیں کیا ہے ہم بھی نہیں کریں گے. ہمارے لیے وہی سنت ہے, ما آتاکم الرسول فخذو, جو اللہ کے نبی لے کر آئے اس کو مضبوطی سے پکڑو, اور جن چیزوں سے منع کیا ان کو چھوڑ. اللہ توفیق دے تو نیت کرو انشاءاللہ تیرمی کی بھی رمی کریں گے. کرو گے؟ فمن تعجل فلا اثم علیہ لمن اتقى. اگر فمن تاخر, اگر کسی نے تاخیر کر لی, بارہویں سے تاخیر کر کے تیرہویں تک رک گئے اور انہوں نے رمی کر لی, کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى, اللہ پاک اس کو تقوی دے گا, یا اللہ پاک تقوی والے کو یہ توفیق عطا فرمائے گا. اس لیے نیت کرو, 90% مجمع تیرہویں کی رمی کر کے آتا ہے. بعض مرتبہ معلم کا آدمی کہے گا پانی بند ہو جائے گا, لائٹ کچھ بھی بند نہیں ہوگا, ایک آدمی بھی باقی رہے گا تو آپ کے گھر تک, آپ کی بلڈنگ تک معلم کی ذمہ داری ہے آپ تک پہنچا دے. تیرہویں کی رمی کر لی, اب ماشاء اللہ عزیزیہ سے بیت اللہ میں دو چار دن کے لیے بسیں بند ہو جاتی ہے, گھبرانے کی بات نہیں بھائی, فری ہوگا تو جائیں گے, ورنہ بلڈنگوں میں بیٹھ کر گپے ماریں گے. ایسا نہ کریں, 10-20-25 ریال خرچ کر کے بھی اگر بیت اللہ جا کر طواف کر لیا, نماز پڑھ لی, ذکر کر لیا, عبادت کر لی, آپ کو بہت بڑا موقع ملے گا. اب آپ کو مکہ سے مدینہ منورہ, یا مکہ سے آپ کو ہندوستان, احمد آباد, بمبئی, جہاں بھی جانا ہے, بعضے لوگوں کو پہلے مدینہ لے جائیں گے, بعضے لوگ مدینہ پہلے حج سے پہلے جا کر آئیں گے, وہ سیدھے مکہ سے اپنے بیت اللہ جدہ ہو کر اپنے وطن میں آئیں گے. ایک واجب باقی رہ گیا, طواف وداع. طواف وداع آنکھوں میں آنسو ہو, دل میں غم ہو, بیت اللہ کا طواف ہو اور اللہ کے سامنے دعائیں ہو, اہل اس کو زندگی کا آخری طواف مت بنانا. بار بار کی توفیق عطا فرمائیں. اگر کوئی آدمی طواف وداع کرنا بھول گیا, یا اس کی فلائٹ فوراً ہے 13-14 کو, اور اس نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کیا ہے, تو اس کو طواف وداع نہیں کرے گا تو اس کے ٹائم مکمل ہو جائے گا, اس کے اوپر دم نہیں لگے گا. اور اگر کوئی آدمی طواف زیارت کے بعد نفلی طواف نہیں کیا اور طواف وداع کرنا بھول گیا, اس کے اوپر ایک دم لگ جائے گا. اب دم کب دے گا؟ تو جب ہندوستان سے واپس آئے گا, یا کسی اور کے ذریعے سے پہنچا دے وے, 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد. اگر یہ خود موجود ہے اور کسی کو وہیں دے دے وے کہ میری طرف سے دم کرا دینا, اور اگر اس نے نفلی طواف کوئی کیا ہے تو طواف وداع نہ کرنے کی حالت میں اس کے اوپر دم بولو نہیں لگے گا. اب اگر مدینہ منورہ جانا ہے تو ماشاءاللہ مدینہ منورہ تو عصر کے نماز کے بعد جا کر آئے. یہ ہمارا مجمع کل 11:30 انشاءاللہ دعا ہوگی, وہاں تک جم کر رہے ہوئے. ابھی بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن چونکہ اذان ہو گئی, نماز کا وقت ہو گیا, انشاءاللہ فجر کے بعد بھی 10 بجے بھی یہ رات کو سیکھنے سکھانے کا. ہمارا ہر ساتھی پورا لبیک سیکھ لے ہوئے, ہمارا ہر ساتھی احرام باندھنا سیکھ لے ہوئے, ہمارا ہر ساتھی عمرے کے 4 عمل, حج کے 3 فرض, حج کے 6 واجب, حج کے 5 دن, مینا, عرفات اور مزدلفہ کے عمل کو اگر یہ اچھی طریقے سے دہرائے گا, سیکھ لے گا, اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا حج نورانی بنے گا, اور انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کے حج کے صحیح کرانے کا اللہ ہم تمام کو ذریعہ بنائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما, ہم کو حج مبرور نصیب فرما, مینا, عرفات اور مزدلفہ کی حاضری کو قبول فرما, بار بار بیت اللہ کی حاضری کو نصیب فرما. اے اللہ بیت اللہ کا عمرہ اور حج نصیب فرما. اے اللہ تیری رضامندی کا جذبہ نصیب فرما, نیتوں میں خلوص عطا فرما, آخرت کی فکر کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے حجاج کرام کے آنے کو قبول فرما, ان کے سیکھنے سکھانے کو قبول فرما, ان کے 3 دن لگانے کو قبول فرما, عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما, دنیا بھی اچھی بنا, آخرت بھی اچھی بنا, دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. لو یہ تو